Ozali nzambe ya kala kasi ochanja te. Ozali nzamba mukolo kasi olemba te. Makoki na yo ya kala nanu esila te. Ozala makoki ye nzambe ya bikamwa. Ya kosala koleka oyo nanu sala te. Na oyo nazwi, na oyo etikali papa. Olemba na nini ye. Okoka te wapi ye. Pepeli na maboko abamona Pepa na yo eko kiko bonga ye Oye laleli na maboko abasusu Pepa na yeso eko kiko telema ye Oye kufeli na maboko abamona Pepa na yesu eko kiko sekwa ye Oye silangala utakala he Soki eko tingolu eko kiko zwalu bemba Bebeli na maboko abanguna Epana yo eko kiko bonga ye Oye laleli na maboko abasusu Epana yo eko kiko telema ye Oye kufeli na maboko abanguna Epana yesu eko kiko sekwa Oye silanga na utakala ye Soki eko tingolu eko kiko zwalu pemba Yeyi Olemba na nini ye Oh Yesu Ewa pukate wapi ye Yesu l'hôpital les anga transféré Na bon zambela yo yebi complication te Yesu l'hôpital les anga transféré Na bon zambela yo yebi complication te Zambo ya zanga li pasa ye Zambo ya san matata ye Ozali nzambe ya kala kasi ochanja te Ozali nzamba mukolo kasi olemba te Makoki na yo ya kala nanu esila te Ozana makoki ye nzambe ya bikamwa Ya kosala koleka oyo nanu sala te Na oyo nazwi, na oyo etikali papa Olemba na nini ye Okoka te wapi ye Zonga ya kotambola na louange na monoko Bayeba na yo na miso ya kokufa Bazonga ya kotala na louange na monoko Olemba na nini ye Okokoka te wapi ye Olemba na nini yesu ye Okokoka te wapi ye Ozali nzambe ya kala kasi ochanja te Ozali nzamba mukolo kasi olemba te Makoki na yo ya kala nanu esila te Ozana makoki ye nzambe ya bikamwa Ya kosala koleka oyo nanu sala te Na oyo nazwi, na oyo etikali papa Olemba na nini ye Okoka te wapi ye Elambo na babotola kina basoda Bakata mike mike babeta zeke Elamba na yo babotola kina basoda Bakata mike mike babeta zeke Mamemisi ye kulusu elamba tena nzoto Babaki yone kulusu elamba tena nzoto Wezo kamwisa ngai ezo leke langai Wezo kamwisa ngai silisinga mayele Mokola misato sekwine lamba ya sika Mokola misato sekwine lamba mosusu Euti wapi ye ye ye Euti wapi ye ye ye Naseba kati na malaya mike mike o ya ya Naruna ya wapesi ye na mambo susu Naseba bomi nzoto na yo na basoda o yesu Naruna ya wapesi nzoto ya sika Olemba na nini ye Okokate wapi nzambe na ngai na sena moyo koka kosala te nini efeba koka kobongisa te Yesu l'hôpital le sang a transféré na bonzambe na yo yebi complication te Yesu l'hôpital le sang a transféré na bonzambe na yo yebi complication te Zambo ya sanga li pasa e Zambo ya sang matata e Changa te Yomena pomo inanga Sila te o Salamako ki enzambe Adone Lako sala Oleka onga nu salate Oyo nasi no oyo etikali Ole mbala nini Oko kate wa Mizambe langa Kate wapi, eh.